گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 429. این برنامه با همکاری الهه، حبیب الله بدیعی، ایرج تنظیم گردیده. آهنگ و یا اصفهان از معروفی، شعر ترانه از رهی مایگری، سایر اشعار به ترتیب از مولانا و عاشق اصفهانی. گوینده آذر پژوهش. آیید به باغ و سبز پوشان نگرید، هر گوشه دکان گل فروشان نگرید. گل خنده زنان به بلبلان میگوید خاموش شوید و در خموشان نگرید. Thank you. سروی و رخ تو ماه آراسته است، ماهی و قد تو سرو نو خواسته است. چندان که ز پای تا سرت می نگرم، آنی که دل من از خدا خواسته است. پرده های صفحانم آرزوست جا و چنین میانه میدان بلبلی در سر شوریده هوایی دارد، تا کدامین گل این باغ وفایی دارد. گر نشاطی طلبی از در میخانه طلب، عقده مشکل دل عقده گشایی دارد. بوی گل آید از نسیم کوی، دل به رقص آید مکن خدا را ها. خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدانسان که ره خانه ندانیم. در باغ بجز عکس رخ دوست نبینیم، در شاخ بجز حالت مستانه ندانیم. این بود گلهای رنگارنگ شماره 429.